сябры, нагадаю, гэта перадача «Радыотэатр лепшая» і далей вашай увазе яшчэ адзін твор паводле Мікалая Матукоўскага. Слухаем радыёкампазіцыю «Партызанская быль». У запісе 1964 года задзейнічаны народная артыстка Беларусі Зінаіда Брыварская і заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Беларусь моя, родима моя, край от вечных казак и былин, край щирых людей, блакитных озер и цудовных песен. Ты у счастье с песней, веселой и звонкой, як сребра полноводных рек твоих. Ты у горы с песней, протяжный и журботный, як развитальный крик опошних журавов. Який час, такие и песни, якая доля у тебе, такие и песни твои. Беларусь партызанка. Усяго толькі два словы, але яны адразу ж абуджаюць у памяці суровыя карціны ўсенароднай барацьбы, завалы на лясных дарогах, выбухі на чыгуначным палатне, гараць аэрадромы, гарнізоны, склады, і рвуцца правады тэлеграфнай і тэлефоннай сувязі. 300 000 партызан, 300 000 герояў, якіх падтрымліваў увесь народ. Яны былі ўзброены ўсімі відамі воінскай зброі: вінтоўкамі, аўтаматамі, кулямётамі, гарматамі. І была ў іх яшчэ адна зброя, якая кавалася тут жа ў лесе каля кастроў. Ноч. Тихо шумять вершалинами могутные хвои. Спять, вернувшись из боевого задания, хлопцы. Хтось у сне кличе свою старенькую мати. Хтось шепче имя любимой. Неде притулились до древ и пильно углядаются у темру партизанские вартовые. Каля костра сядзіць хлопец. Сівая пасма волосов выбилась из-под кепки. Видать, многое побачил за дни войны. Сухие вочы, не мергаючи, глядять на огонь. В усны ледь прыкметно варушится. Тихо. Гэта нараджается партызанский гімн. Заўтра ён паляціць з атрада ў атрад, ад вёскі да вёскі. Паварочвае сонца на поўдзень. Зелянеюць травой паплавы. Па баях, па атаках мы пройдзем, не схіліўшы сваёй галавы. Будзе трэба памерці, памром. За радзіму, што нас узрастіла, за бацькоў і за родны свой дом. Калі ж раны глыбокія будуць, боль пякучы заціснем рукой, іх ажывіць і ласкай астудзіць. Беларусь, край нясходжаны мой, і жыцця шкадаваць мы не будзем, каб не цешыўся бэшчаны кат. Мы ў баях перамогу здабудзем, праз баі мы праб'ёмся назад. І матуліны светлыя рысы, смех і песні вясёлых дзяўчат пранясём мы праз попелы прысак, але вернемся, прыйдзем назад. Ён ніколі дагэтуль не пісаў вершаў. Ён нідзе не вучыўся літаратурнай справе. Рыфмам яго навучалі чорныя пепялішчы на месцы былых вёсак. Рытму яго навучылі незасыпаныя магілы расстраляных і замучаных. Страсць і сілу сапраўднай паэзіі уклалі ў яго радкі любоў і нянавісць. Спіць партызанскі лагер. Напружана ўглядаюцца ў цемру дазорцы. А на паперу кладуцца ўсё новыя і новыя словы, у іх праклёны і заклік, клятва і прысуд. Не шкадуйце, хлопцы, пораху, куль гарачых і гранатаў. Каму воля наша дорага, падымайцеся на ворагаў, на катаў. Пушчы змрочныя высокія, недаступныя паляны, станьце могілкамі ворагам, будьце сховішчам для сокалаў, партызанаў. Век жывым звяр'ю не вырвацца і ад помсты не схавацца. Нашы сілы растуць, шырацца, над Дняпром стаім, над Прыпяццю на варце. Дзень мы як вятры крылатыя, быццам здань праходзім ноччу сонным лагерам між хатамі, зніштажаючы гранатамі банду воўчу. Чуюць гады ў кожным шолаху, што ўжо блізіцца расплата. Хай дрыжаць, пачуўшы ворагі песню, не шкадуйце пораху накатаў. Кароткая ноч партызанская. Яшчэ ныюць плечы ад кулямётнага рамня. Яшчэ не адпачылі стомленыя ногі, яшчэ не зажыла нядаўняя рана ад варожай кулі. Трэба ісці ў новы паход, на новае заданне. Нельга адпачываць. Яшчэ недзе гараць вёскі, пакутаюць людзі, плачуць дзеці. Яны чакаюць цябе, народны мсціўца, спяшайся, прыспешвай крок. Крочыць калона, суровыя твары. Дыханне адно, мэта адна, заданне адно. І вось нараджаецца новая песня, паходная. Песня марш. Партызанскі марш. Ніколі не згіне ад лютых пажараў вялікі і слаўны наш край. У бой за радзіму збірайся, таварыш, ідзі партызаніць у гай. На прускага ката, за вёску і хату кліч помсты народнай заве. Ідуць у атаку лясныя салдаты, грукочуць гранаты, трашчаць аўтаматы. Жыве Беларусь, жыве! Змагайся без страху з навалай варожай, за шчасце калгасных палёў. У пушчах Палесся, на Нёмані Сожы грыміць навальніца баёў. На прускага ката за вёску і хату кліч помсты народнай заве. Ідуць у атаку лясныя салдаты, грукочуць гранаты, трашчаць аўтаматы. Жыве Беларусь, жыве! Тіха вакол. Толькі шастаюць па лісцях буйныя кроплі асенняга дажджу. З-за хмар выглянуў месяц, і адразу стала так ціха і мірна, як быццам на свеце і сапраўды няма вайны. Маўчыць партызанская засада. Маўчаць байцы, нават закурыць нельга. застаецца толькі адно – думаць. Побач са старым дзедам ляжыць хлопец. Пра што ён думае? Ён не проста думае, у яго сэрца просяцца словы песні. Песні незвычайнай, напісанай крывёй, пакутамі, прагай помсты. В тёмной роще густой партизан молодой притаился в засаде с отрядом. Под осенним дождем мы врага разобьем и растопчем фашистского гада. Ни жена, ни сестра нас не ждут у окна, мать родная на стол не накроет. Наши семьи ушли, наши хаты сожгли, только ветер в развалинах воет. Этот ветер родной пролетит над страной, сосчитает он слезы и раны, чтоб могли по ночам отомстить палачам за пожар и за кровь партизаны. Сёння гэтую песню ведае толькі адзін чалавек, сам аўтар. А заўтра яна сотнямі лістовак разляціцца па ўсіх атрадах і брыгадах, перамахне цераз лінію фронта. Яе будуць спяваць у вёсках і гарадах, у школах і клубах. А сёння яе ведае толькі аўтар. Ночь упала темна, и не светит луна. В лесе темном костер разгорался. Там немецкий обоз полетел под откос и на собственных минах взорвался. По дороге большой возле рощи густой золотистая зорька вставала. Дождь и ветер утих, а на листьях сухих груда мертвых фашистов лежала. Яны были як кулі, як гранаты, гэтыя немудрагелістыя, шчырыя партызанскія вершы. Іх разносілі ў сумках, у кішэнях, у заплечных мяшках. Іх друкавалі на машынках, у падпольных друкарнях. Яны перапісваліся ад рукі, перадаваліся з вусны ў вусны. Іх чыталі на партыйных сходах і перад выхадам на баявое заданне. І кожны раз яны гучалі як клятва. Каб жыць на свабодзе па-людску, каб гора ніколі не мець, нясуць партызаны са Слуцку праклятаму ворагу смерць. Выходзяць на бітву аршанцы, суровы ідзе Магілёў, каб помсціць фашысцкім паганцам за гвалты, за здзекі і кроў. Штыхамі шчацініцца Мозыр, у гневе гудзе Белавеж, і помста бязлітасна грозна паўстала сялянскіх застрэж. Бушуе народным паўстаннем і Гомель, і Віцебск, і Пінск, і ворагу помсціць за раны наш родны разбураны Мінск. І людзі выпростваюць плечы, скідаюць нявольніцтва груз. Чырвонае войска наўстрэчу ідзе да цябе, Беларусь. Паэты былі ў кожным атрадзе, і амаль у кожным атрадзе быў свой кампазітар. Вясковы баяніст або цымбаліст, які ніколі не думаў, што яму прыйдзецца ствараць музыку. Але песня была патрэбна як хлеб, як паветра, як зброя. І яна нараджалася гэтая партызанская песня. Цяпер гэтая партызанка Галіна, пра якую партызанскі паэт і кампазітар стварылі песню. Можа, яна дайшла да Берліна і гераіня вярнулася да хаты? А можа, гэта яе лёс апісвае другі партызанскі паэт? Расшумелся кавыль, голубая трава бірюза, партизанская быль не забыта, жива, она помнится всем и всегда. Подымался народ фрица гада кончать, шли ребята, покинувши страх. С ними девушка шла, пулеметом стуча, помогать партизанам в боях. Она русой была, как пшеница, как рожь, золотая папаха волос. Она храброй была, но в одном из боев ей подняться с земли не пришлось. Рыли землю клинки у студеной реки, засыпали могилу землей. У прозрачной воды спи, любимая, спи, наш товарищ, наш друг боевой. Тяжко, вельми тяжко было писать партизанскому поэту гэты верш. Не вернулся с задания боевы товарищ, лепший сябра. Его принесли. Еще только вчера яны марили с ним про то, як будут жить после войны. Люди будут жить, а его уже нема и николи не будет. И сердце партизанского поэта уласной крывёй пишет развитальную песню. Гэта вестка, як смерть пронеслась, сповела наши сердце тугой. Як нам слезы сунять свои, Вася? Як нам, родны, расстаться с тобой? Ты змагаўся, и смертью героя пал у жорсткой святой барацьбе. Мы идем, твои сябры по зброи, у шлях апошні проводим тебе. Опускаем надол домовину, обступивши могилу кругом, мы клянемся, что будем неспынно помстить ворогу ночью и днем. Будем помстить безлитосно, люто, бить и резать немецких зверов за зневагу, за кров, за покуты наших родных сестер и братов. Мы отпомстим за смерть твою, Вася, каб фашисты погибель знайшли, каб навечно пропала, звялася пошасть черная с нашей земли. Гинули одинки, на их место становились десятки. Гинули десятки, их место займали сотни, тысячи народных мстивцев. На базе партизанских отрядов створались бригады. паэт 3-й мінскай брыгады нехта Леонід А. атрымаў баявое заданне напісаць для брыгады песню-марш. І песня была створана. Атамстім фашысцкім гадам за убійства і разбой. 3-я мінская брыгада, выходи на смертный бой. Предъявляй поганым фрицам беспощадный гневный иск за сожженную столицу, за родной чудесный Минск, за сожженные деревни, за грабеж родных полей, за священный Гомель древний, за погибших матерей. С партизанской клятвой братской шли мы в сумраке ночей, и под Дражней, и под Шацком били подлых палачей, били извергов Европы, лютых гитлеровских псов, били бобиков-холопов, полицейских халуев. И очистим край от гадов, от фашистских диких стай. Возвратится вся бригада возрождать родимый край. Только грозные засады в песнях вспомнятся порой. 3-я мінская бригада, выходи на славный бой. Партызанскія паэты вельмі часта рабілі так. Калі трэба было ствараць песню, а кампазітара ў атрадзе не было, яны пісалі тэксты на музыку шырока вядомых папулярных песень. У кожным атрадзе спявалі песні на матыў Катюшы, трох танкістаў, тонкай рабіны, дайце ў рукі мне гармонь і многіх іншых. І была свая прывабнасць у тым, што старыя песні напаўняліся новым зместам, гучалі на новы лад. Ой, полна моя коробушка, есть и тол, и шнур запал, вьется змейкою зазнобушка партизанская тропа. Парень смелый проползает по болоту меж кустов, там вдали состав мелькает, он его взорвать готов. Тьма ночная все сгущается, путь дорога нелегка, партизан же не теряется, летняя ночка коротка. Миновал посты фашистов, переждал и патрулей, ждет фашистских машинистов смерть и ад и 100 чертей. Вот и поезд налетает, подает сигнал, свистит. Парень нервы напрягает, он боится пропустить. Дернул шнур, и взрыв раздался, пошатнулся паровоз, сразу на дыбы поднялся и свалился под откос. Треск вагонов, стон фашистов, все слилось в единый шум. И тут в головы арийцев парень мигом ставил ум. У кожнага партызанскага паэта быў свой любімы жанр. Але ўсе яны ахвотна і не без поспеху выступалі ў жанры прыпевак, якія спяваліся і ў лесе каля кастра, і ў часе кароткага адпачынку паміж баямі, і на вясковых вечарынках. Людзі любілі вострае слова, трапны жарт, і прыпеўка была зброяй. Пайшоў немец в агарод, закатил цыбулі, на яго з усіх канцоў паляцелі кулі. Афіцэр прыйшоў у хату, лезе ў печ ён з галавой, а калгасніца Агата па загрыўку качаргой. Один лапаць, один бот да траіх фашыстаў, партызанскі кулямёт з целя катаў чыста. Офицер поставил чарки, наливая у них вино, а Иван гранату скварку им подкинул у окно. Не хочу я чаю пить, не хочу заваривать, буду фрицев кулей бить и варом ошпаривать. Сидит Гитлер на осине, Богу молится болван, поможите все святые покарать и партизан. Thank you. Беларусь, партызанка. Усяго толькі два словы, але яны адразу ж абуджаюць у памяці суровыя карціны усенароднай барацьбы, завалы на лясных дарогах, выбухі на чыгуначным палатне, гараць аэрадромы, гарнізоны, склады, ірвуцца правады тэлеграфнай і тэлефоннай сувязі. 300 000 партызан, 300 000 герояў, якіх падтрымліваў увесь народ. Яны былі ўзброены усімі відамі воінскай зброі: вінтоўкамі, аўтаматамі, кулямётамі, гарматамі. І была ў іх яшчэ адна зброя, якая кавалася тут жа ў лесе каля кастроў. Гэта партызанская песня. Пройдуць гады, дзесяцігоддзі, а яна будзе жыць і перадавацца з пакалення ў пакаленне як сімвал народнага аптымізму, яго надзей і веры ў сваю будучыню. Вялікае вам дзякуй, невядомыя партызанскія паэты, за гэтую неўміручую песню. На канале «Культура» гучала радыёкампазіцыя «Партызанская быль» паводле Мікалая Матукоўскага. Выканаўцы – народная артыстка Беларусі Зінаіда Браварская і заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілья Курган. Рэдактар запісу Тамара Бакумоўская, гукарэжысёр Віктар Лішчанок. Год запісу 1964. Сябры, праз тыдзень радыётэатр «Лепшае» прапануе новыя творы, запісаныя беларускім радыё сумесна з нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы. Ранейшыя выпускі вы можаце пераслухаць на нашым сайце www.radiokultura.by. З вамі былі гукарэжысёр Дар'я Сідарэнка, вядучы Владзімір Трапянок. Беражыце сябе і тых, хто побач. Добрага адпачынку на канале «Культура» і да наступнай радыёсустрэчы.